Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 17 sierpnia, minęła szósta. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera. Wnioskiem rządu o przeprowadzenie referendum zajmie się Sejm. Wracają emerytury pomostowe. Prezydent podpisał nowelizację ustawy. Padł rekord ciepła tego lata. W Ostrołęce na Mazowszu było prawie 36 stopni. Po dziewiątej Sejm rozpatrzy wniosek rządu o przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego. W dokumencie premier zaproponował cztery pytania. Wniosek zostanie najpierw przedstawiony na sali plenarnej, gdzie wypowiedzą się przedstawiciele wszystkich klubów i kół poselskich. Jeśli większość sejmowa go przyjmie, to zostanie skierowany do Komisji Ustawodawczej, która jeszcze dziś przygotuje odpowiedni projekt uchwały o zarządzeniu referendum. Po zakończeniu prac w komisji trafi on pod głosowanie w ramach pierwszego czytania najwcześniej po 14. Wczoraj prezydent podpisał nowelizację ustawy o referendum ogólnokrajowym. Zgodnie z zapisami dokumentu głosowanie będzie mogło odbyć się w tym samym terminie, co wybory parlamentarne. Obecnie emerytury pomostowe mają... Prezydent podpisał wczoraj także nowelizację ustawy o emeryturach pomostowych. Nowela uchyla wygasający charakter emerytur pomostowych oraz zapewnia ochronę działaczy związkowych w sprawach z zakresu prawa pracy. Obecnie emerytury pomostowe mają charakter wygasający, ponieważ przysługują jedynie osobom, które przed 1 stycznia 1999 roku wykonywały pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze. Prezydent Andrzej Duda zauważył, że takie rozwiązanie jest bardzo niesprawiedliwe, stąd zmiany w przepisach. To są zmiany ważne, zmiany, które były przez wielu ludzi oczekiwane, powiedziałbym nawet przez wielu ludzi żądane, które stanowią po prostu element sprawiedliwościowy. Premier Mateusz Morawiecki powiedział, że nowelizacja ustawy o emeryturach pomostowych jest aktem sprawiedliwości. Aktem, który z jednej strony ma dopełnić tego, aby rynek pracy był solidarny. Ci, którzy jeszcze pracują, z tymi, którzy już nie mogą pracować i z tymi, którzy są na emeryturze. Ale również, żeby był efektywny, żeby nasz wzrost gospodarczy wspierał, a z kolei ten wzrost gospodarczy, aby potem wspierał nasze emerytury. Premier podkreślił, że emerytury pomostowe są dla tych, którzy pracowali najciężej, zarówno fizycznie, jak i psychicznie. Jolanta Turkowska, Polskie Radio. Główny Urząd Statystyczny podał dane o PKB w drugim kwartale. W porównaniu z tym samym okresem 2022 roku produkt krajowy brutto spadł o 0,5%. Ten odczyt jest słabszy od oczekiwań rynkowych, mówi główna ekonomistka Banku Pocztowego Monika Kurtek. Inaczej mówiąc, spadek PKB w drugim kwartale się pogłębił. Rzeczywiście wskazywały na takie wyniki dane miesięczne dotyczące sprzedaży detalicznej, produkcji przemysłowej, produkcji budowlano-montażowej. No z tych danych wynikało m.in., że pogłębił się najprawdopodobniej spadek konsumpcji gospodarstw domowych. Zdaniem ekonomistki w całym 2023 roku PKB może wzrosnąć nieco ponad procent. W Stoczni Wojennej w Gdyni ruszył pierwszy etap budowy nowoczesnej fregaty dla marynarki wojennej w programie Miecznik. W sumie mają powstać trzy jednostki. Wielozadaniowe okręty będą wyposażone w nowoczesne systemy radiolokacyjne, artyleryjskie i rakietowe. Szef MON-u Mariusz Błaszczak mówi, że pozwolą one polskim marynarzom na wykonywanie zadań współczesnego morskiego pola walki. My wychodzimy z założenia takiego, że jesteśmy solidarni z naszymi sojusznikami, a marynarka wojenna odgrywa ważną rolę, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo całego Sojuszu Północnoatlantyckiego. Także te nowe fregaty posłużą polskim marynarzom do wypełniania misji nie tylko na Bałtyku, ale także na oceanach, tak żeby zapewnić bezpieczeństwo całemu Sojuszowi. Fregaty wejdą na wyposażenie trzeciej flotyli okrętów. Synoptycy odnotowali najwyższą temperaturę tego lata. Rekord ciepła został pobity na północy Mazowsza, mówi Kamil Walczak z Instytutu Meteorologii. W Ostrołęce temperatura maksymalna osiągnęła 35,7 stopnia Celsjusza. Był to najcieplejszy dzień, jaki sieć pomiarowa Instytutu Meteorologii zarejestrowała na obszarze kraju. Tak wysokie temperatury są niebezpieczne dla zdrowia, a nawet życia, szczególnie jeśli chodzi o osoby starsze i małe dzieci, mówi były główny inspektor sanitarny dr Marek Posupkiewicz. Seniorzy oraz małe dzieci, ale również osoby z niewydolnością krążenia, z przewlekłymi chorobami płuc i niewydolnością oddechową mogą to szczególnie ciężko przechodzić. Dlatego osoby starsze powinny unikać wychodzenia z domu wtedy, kiedy temperatura jest szczególnie wysoka. Podczas upałów lekarze przypominają o piciu wody. Belgowie najbogatsi na świecie, jeśli chodzi o medianę majątku. Poziom zamożności, od którego połowa Belgów ma więcej, a połowa mniej, oszacowali eksperci szwajcarskiego banku Credit Suisse. Belgia w najnowszym zestawieniu na drugie miejsce zepchnęła Australię, lidera rankingu z ubiegłego roku. Mediana majątku w Belgii wyniosła ponad 228 tysięcy euro. Przy jej obliczaniu brane były pod uwagę oszczędności, czyli pieniądze ulokowane w akcjach i obligacjach, nieruchomości i poziom zadłużenia. Pierwszą piątkę oprócz Belgii i Australii tworzą Hongkong, Nowa Zelandia i Dania. Natomiast w innym zestawieniu, który brał pod uwagę największy średni majątek przypadający na jednego dorosłego, pierwsze miejsce zajęła Szwajcaria, następnie USA, Hongkong, Australia i Dania. Belgia uplasowała się na 11 miejscu. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Piłkarze Manchesteru City zdobyli Super Puchar Europy. W meczu rozgrywanym w Pireusie The Citizens pokonali po rzutach karnych Sevilla 5-4. Bo to pierwszy Super Puchar Europy w dorobku Manchesteru City. I to wszystko w tym serwisie Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A w czwartek w kraju zachmurzeń umiarkowane i duże, przelotne opady deszczu i burze lokalnie z gradem, wysokość opadów w czasie burzy do 30 mm, a wiatr z prędkością do 70 km na godzinę będzie towarzyszył w tych miejscach, gdzie wystąpią te opady. Temperatura od 25 stopni na północnym wschodzie, około 30 w centrum, do 32 na północnym wschodzie, w rejonach podgórskich od 22 do 26, nad samym morzem od 20 do 23. Wiatr, towarzysz burz, bardzo mi się to podobało, tak. Ale my też, proszę Państwa, jesteśmy... To poranna liryka taka, wierszem postanowiłem dzisiaj przywitać słuchaczy. My też jesteśmy towarzyszami porannymi, jeśli chodzi o wstawanie, jeśli chodzi o wakacje, wypoczynek, urlop, gdziekolwiek Państwo są. Zaczynamy. Jak narkotyk, jak liquido. Tak, i teraz troszeczkę mocniej będzie w tym momencie. O tak. Proszę. A my się witamy. Olga Szućko, Małgorzata Bukowska, Staszek Perzyna, Radosław Nałęcz, Piotr Firan. Dzień dobry i zapraszamy do 8.45. Touched your face, narcotic mind from lace, Mary Jane. And I called your name like an addicted to cocaine, calls all the stuff you'd rather blame. And I touched your face, narcotic mind from lace, Mary Jane. And I called your name, Michael Caine. I don't know, I think so. I won't let you go. Proszę Państwa, 17 dzień sierpnia, mamy dzień osób pozytywnie zakręconych. Może Państwo mają jakąś pasję, która Państwa wchłonęła bardzo, bardzo mocno. Chcą Państwo o niej opowiedzieć? Czekamy, 2 dwójki i 7 trójek, albo może Państwo znają kogoś, kto jest szalony, niesamowity, a jednocześnie... Jedna osoba przynajmniej siedzi tutaj, mówi o sobie, ja zbieram kolekcjonerki związane z grami. Słucham, panie? Tak, zbieram figurki, także przez niektórych jest panie, które coś kolekcjonują. Przez niektórych jest to uznane za objaw takiego pozytywnego zakręcenia i pozytywnego szaleństwa, no ale daje mi to radość właśnie. Także. Każdy ma taki swój obszar, być może, więc czekamy ewentualnie na Państwa głosy. Oprócz tego, jako że za chwilę wakacje się skończą, ale na razie jesteśmy w pełni, w samym środku sierpnia, tym niemniej jednak, jeśli ktoś z Państwa doświadcza trudnych emocji związanych z końcem wakacji albo końcem urlopu, to dzisiaj także kilka wskazówek, jak tego uniknąć. Jak się okazuje, jest taki nawet wymyślona taka nazwa na ten stan, depresja pourlopowa, i o tym porozmawiamy z Aleksandrą Plewką, która akurat wypoczywa na urlopie, więc z jednej strony pani Aleksandra zna się na rzeczy i potrafi analizować nasz stan psychiczny i opowiadać o tym, a z drugiej strony również, no, żeby nie było, że szewc bez butów chodzi, stara się jakoś z tym właśnie stanem końca wakacji powalczyć i właśnie w taki sposób, że wypoczywając zbiera siły na kolejny sezon, ale znalazła dla nas czas i po godzinie 7 będzie naszym gościem. Ja powiedziałem unikać tego stanu, ale myślę, że nie jeden psychoterapeuta teraz się mógł zatrzymać nad tym słowem, bo tak naprawdę powinniśmy przeżyć ten stan i spróbować skonfrontować się z trudnymi emocjami i zastanowić, z czego one wynikają. No, ale to już jest inna sprawa. Myślę, że to też taki kompas życiowy, jeżeli odczuwamy trudny stan pourlopowy. O tym wszystkim dzisiaj porozmawiamy w poranku. Teraz na zegarze jeszcze coś pan chciał dodać. To tak? Chciałem jeszcze zaznaczyć, że dzisiaj jest dzień lumpeksów, czyli dzień taniej odzieży, czyli też będziemy być może szukać tutaj inspiracji, żeby znaleźć coś ciekawego, wybierając na przykład garderoby, bo mamy czwartek, pogoda taka trochę zawieszona, niby tak upalnie, niby tak gęsto w powietrzu, ale jednak burze mogą się zdarzyć, więc nawet jeszcze zanim rozpoczęliśmy program, zaczęliśmy się tutaj wspólnie w redakcji zastanawiać, co dzisiaj ubrać, czy będzie deszcz, na siebie, czy będzie deszcz, właśnie. Więc proszę słuchać, na pewno Państwu w wejściach pogodowych będziemy o tej aktualnej sytuacji mówić. 13,5 minuty po godzinie 6. Wrap your hands and shake. Oh, no. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Będzie to, co ma być, nie inaczej. Rozpromieni się ktoś, ktoś zapłacze. Nie dowiesz się wcześniej, chyba że we śnie, ale czy chcesz nie wiedzieć, dobrze jest, za czym tak gnasz? Po co ci to zabierzesz ze sobą, gdybyś poszedł na dno? Ołówek weź teraz kartkę i pisz. Kupiłem wszystko, a wciąż nie mam nic. Swój czas, weź garść, swój czas, zanim ci życie nie powie, że pas. I odkoluję, weź garść i idź. Zacznij na 100, nie na 5% żyć. Wielkie ma oczy strach, gdy się boisz. To, co złe, znieca i dwoi troi. Pokochaj go ręce i weź na ręce dziecko, bo ono przywoła dom. Nie zbraniaj się, bierz wszystko jak jest, bo życie porówno dzieli wydech i wdech. Ołówek weź teraz kartkę i pisz. Już nie uciekam, bo we mnie jest mistrz. Swój czas, weź garść, swój czas, zanim ci życie nie powie, że pas. I odkoluję, weź garść i idź. Zacznij na 100, nie na 5% żyć. Nie powie, że pas. I odholuję, weź garść i idź. Zacznij na 100, nie na 5% żyć. Swój czas, weź garść, swój czas, zanim ci życie nie powie, że pas. I odholuję, weź garść i idź. Zacznij na 100, nie na 5% żyć. Człowiek może żyć nawet 20 tysięcy lat. Do takich wniosków doszli brytyjscy naukowcy, także proszę nie regulować radioodbiorników. Faktycznie taka informacja do nas dotarła. Profesor biogerontologii molekularnej João Pedro de Magalhães uważa, że kluczem jest naprawa i przeprogramowanie DNA. Naukowiec jest tego właśnie zdania, że nie jest aż tak istotne znalezienie następnego leku. Uważa on, że interwencja medyczna niezbędna do tak długiego życia będzie wymagała znalezienia bardziej sposobu na wyeliminowanie starzenia się na poziomie komórkowym poprzez przeprogramowanie komórek i genów krytycznych dla procesu starzenia. Jego dotychczasowe badania koncentrowały się na zwierzętach pozornie przewyższających podobne gatunki. Należą do nich wieloryb z 200-letnią żywotnością i jeden z gatunków szczura, który może żyć 30 lat, podczas gdy podobne gryzonie żyją tylko kilka. Podczas gdy nowe leki dają pewne efekty, to osiągnięcie długości życia od 1000 do 20 tysięcy lat wymagałoby komórek, które w praktyce się nie starzeją. Są za to zdolne do odpowiedniego reagowania i naprawy uszkodzeń DNA. Naukowcy zrobili kilka obliczeń i odkryli, że gdybyśmy mogli wyleczyć ludzkie starzenie się, średnia długość ludzkiego życia wynosiłaby ponad 1000 lat, ale maksymalna długość życia, z wyjątkiem na przykład wypadków, nagłej śmierci, mogłaby nawet wynosić 20 tysięcy lat. Robi wrażenie. Cały czas próbuję sobie to jakoś połączyć z tym 100 lat, 100 lat. To trzeba było to zmienić. Ale łamanic językowy powstaje. Wystarczy przeprojektować naszą biologię, aby wyeliminować raka i uniknąć szkodliwych działań naszego kodu genetycznego. Myśli, że kiedyś tam dotrzemy. Naukowiec o tym myśli. My nie wiem, czy jesteśmy sceptyczni. 20 tysięcy lat. Niech żyje, żyje. Musimy poczekać i zobaczyć, czy ma rację. A może szansą albo takim sposobem na długowieczność jest pasja. Pytamy o to w dniu osób pozytywnie zakręconych. Zajmuję się konferencjerką i DJ-ką. Jestem w drodze do Nowego Sącza, gdzie będę prowadził otwarcie sklepu. To jest właśnie taka pasja, takie hobby, konferencjerka i DJ-ka, a z takich wspieraczy, o których panowie przed chwilą rozmawialiście, to uwielbiam z każdego miejsca w Polsce, w której prowadzę imprezę, przywozić magnesy na lodówkę i prawie cała lodówka jest zaklejona, więc będzie trzeba chyba jakąś tablicę dokupić, żeby te magnesy dalej zbierać. Albo drugą lodówkę, ale też okap zdaje się, nadaje się. Ale jeżeli jest otwarcie sklepu, to jeżeli jest to taki sklep z jedzeniem, to będzie też co do tej lodówki włożyć, więc życzymy dobrego dnia. Czekamy na Państwa sygnały, jeśli chodzi o Państwa pasję. Queen of chance, will they find you? sprawie informacji, że człowiek może żyć 20 tysięcy lat. To jest niemożliwe ze względu na to, że tyle świeczek się nie zmieści na torcie. Pozdrawiam serdecznie. Ile to trzeba by było mieć pary też? Im więcej lat, tym większy tort. Żeby to wszystko zdmuchnąć. Nie? To jest, nie? Ja bym nie chciał 20 tysięcy lat. A to wtedy trzeba mieć taką dmuchawę specjalną, miotacz powietrza. No, z drugiej strony faktycznie duży tort i duża rodzina. Bo im dłużej żyjemy, tym mamy więcej przyjaciół, znajomych z różnych etapów życia. No, tutaj prehistoria, proszę bardzo, można ich podzielić na kategorie. Ja bardzo szanuję naukowców, że mogą skupiać się na takich rzeczach. Że ktoś może z boku przyjść, powiedzieć, że to jest bezużyteczna informacja, a wcale nie. 20 tysięcy lat może A tutaj żyć człowiek. Są znajomi, których poznałem, kiedy stałem się innym człowiekiem. Tak to może wyglądać, takie urodziny. 20 tysięcy... No, nie. Oj, właśnie, to są same problemy. Same problemy. Lepiej nie drożyć. Osoby, która ma 20 tysięcy lat. Już wystarczy. Proszę Państwa, 28,5 minuty po godzinie 6. Za chwilę między innymi komplet informacji i skrót serwisu Trójki. Zapraszamy do reklamy. Dlaczego zmieniłam tabletki na wątrobę i stosuję Proliver Cardio? Bo poprzednie tylko chroniły wątrobę, a Proliver Cardio również stymuluje pracę układu pokarmowego. Proliver nie tylko wspomaga wątrobę, ale również wspiera odtruwanie. I dodatkowo Proliver Cardio wspiera zdrowe serce. Suplement diety Proliver Cardio. Zdrowie wątroby i serca. Dostępny również Proliver plus Magnes. Aflofarm. Wyciąg z liści karczocha wspiera funkcjonowanie przewodu pokarmowego, wątroby, wydzielanie soków trawiennych oraz detoksykację organizmu. Wyciąg z ostryżu długiego wspiera funkcjonowanie serca. Żegnamy reklamy. 29 minut po 6. Patryk Betliński jest z nami, Polskie Radio Kierowców. Dzień dobry. Dzień dobry, jestem. I pytamy o sytuację. Powoli rozkręca się poranny szczyt komunikacyjny. Widać to na S1 między Podwarpiem a Dąbrową Górniczą i więcej pojazdów jedzie na południe, czyli od Podwarpia. Mamy też spowolnienia na dojazdach do Krakowa, między innymi na końcowym fragmencie Zakopianki za Libertowem, ale też na dojeździe od Skawiny czy od Zielonek. Zwalniamy również w Warszawie, na przykład na S8 za most Grota Rybeckiego w stronę zachodnią. Zwalniamy także w miejscowości Zielonka. To 631 droga wojewódzka, która prowadzi od węzła S8 do Rembertowa. Noga z gazu trzeba też zdjąć, jadąc 22 na północy kraju, między Elblągiem a Swarożynem, między innymi w Starym Polu, a także w Knybawie. Czas na serwis Trójki w skrócie. Anna Zaleśna-Sewera. Nowelizacja ustawy o referendum ogólnokrajowym weszła w życie. Wczoraj Sejm odrzucił sprzeciw Senatu do tej regulacji. Tego samego dnia podpisał ją prezydent i została opublikowana w Dzienniku Ustaw. Nowelizacja dostosowuje przepisy tak, by referendum krajowe mogło odbyć się w tym samym terminie co wybory parlamentarne. A dziś Sejm rozpatrzy wniosek rządu o przeprowadzenie referendum. Stany Zjednoczone przekazały kolejny pakiet pomocy wojskowej dla Ukrainy. To m.in. pociski do systemów przeciwlotniczych HIMARS i Patriot, amunicja do haubic i czołgów, pociski Javelin, sprzęt do rozminowywania, 12 milionów sztuk amunicji do broni strzeleckiej, w sumie za 200 milionów dolarów. Ponad 150 osób ewakuowały władze Wyspy Kanaryjskich w związku z groźnym pożarem lasów w środkowo-północnej części Teneryfy. Jak poinformował wieczorem szef regionalnego rządu Wysp Kanaryjskich, w związku z dużym wysuszeniem terenów i porywistym wiatrem walka z żywiołem jest bardzo trudna. Dodał, że sytuacja wymknęła się spod kontroli. Ogień pojawił się m.in. w rejonie popularnego wśród turystów wulkanu Teide. Konieczne było zamknięcie kilku dróg na Teneryfie. Na wieży hejnałowej Bazyliki Mariackiej w Krakowie powstało specjalne rusztowanie. To kolejny etap remontu jednego z symboli miasta. O tym także więcej w serwisie o 7. Jeszcze emocje sportowe. Robert Krzędowski jest w studiu. Dzień dobry. Dzień dobry. Manchester City z piłkarskim superpucharem Europy. Zwycięzcy Ligi Mistrzów zmierzyli się wczoraj ze zwycięzcami Ligi Europy, czyli Sevillą, i wygrali, ale dopiero po rzutach karnych. W regulaminowym czasie mecz zakończył się remisem 1-1 po golach Youssefa En-Nesyriego dla Sewilli i Cola Palmera dla The Citizens. W konkursie 11 decydującego strzału nie wykorzystał pomocnik hiszpańskiego zespołu Nemanja Gudeli. Manchester City sięgnął po Superpuchar Europy po raz pierwszy, a polscy koszykarze zapewnili sobie awans do półfinału prekwalifikacji olimpijskich. Wczoraj w Gliwicach w ostatnim meczu grupowym wygrali z Portugalią 78-65. Dobre spotkanie rozegrał syn selekcjonera reprezentacji Polski, Igora Milicicia, Igor Milicic junior. narzuciliśmy nasze tempo od początku, w obronie graliśmy solidną obronę, to co trener od nas chciał, także od początku to zadziałało i później to utrzymywaliśmy lepiej czy gorzej, na pewno staraliśmy się robić to co trener nam powiedział i tak jak na boisku to wyglądało, to myślę, że jesteśmy zadowoleni. Polacy wygrali wszystkie mecze w grupie i do półfinału awansowali z pierwszego miejsca. W piątek zagrają z Estończykami, a w drugim półfinale zmierzą się Bośnia i Hercegowina z Izraelem. Awans do kolejnej fazy olimpijskich kwalifikacji wywalczy tylko zwycięzca całego turnieju. Iga Świątek i Hubert Hurkacz zwyciężyli we wczorajszych polskich meczach na kortach w amerykańskim Cincinnati. Świątek nie dała żadnych szans Amerykance Danielle Collins. Wygrała ekspresowo 6-1 i 6-0. Hurkacz potrzebował 3 setów, ale ograł Chorwata Borne Czoricia 5-7, 6-3 i 6-3. Hubert Hurkacz w pierwszym secie zablokował się od stanu, gdy prowadził 5-3 i przegrał ostatecznie 5-7. W dwóch kolejnych partiach wrocławianin pewnie na swoją korzyść odwrócił losy meczu. Pierwszy set nie potoczył się po mojej myśli, miałem przewagę przełamania, ale ostatecznie to Borna wygrał tego seta, także cieszę się, że udało mi się dobrze zresetować i w kolejnych setach grać na wysokim poziomie. Mówił Hurkacz, który dzisiaj w trzeciej rundzie zagra z Grekiem Tsitsipasem. Iga Świątek na tym samym poziomie zmierzy się z Chinką Zeng. Polka Amerykankę Collins w środowym meczu jeszcze w drugiej rundzie dosłownie zmiotła z kortu w 500 swoim dniu liderowania w rankingu WTA. Tylko 8 tenisistek w historii było pod tym względem lepsze od Polki. Ze Stanów Zjednoczonych dla Sportu w Trójce, Jan Paglowski. A kolejny Sport w Trójce za niecałe 2 godziny. Dzisiaj bez opadów na Pomorzu, na Suwalszczyźnie i na Mazurach, na pozostałym obszarze możliwe przelotne opady deszczu i burze. Temperatura od 25 stopni na Nizinie Szczecińskiej, około 30 w centrum, do nawet 32 na Podlasiu. Nad morzem od 20 do 23. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, okresami porywisty, z kierunków wschodnich. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 6.34 to jest pora na trójkę. Poranek, budzimy się, wstajemy do 8.45, jesteśmy z Państwem. Za chwilę między innymi przegląd portali internetowych. Wakacje trwają i bardzo mi się podoba to zdanie ostatnio, które usłyszałem od Ciebie. Trzeba robić rzeczy, proszę Państwa. And so Wydatki Czechów robiących zakupy w polskich sklepach wzrosły w ostatnich latach o kilkaset procent, informuje dziennik Gospodarskie Nowiny. Czytamy na polskieradio24.pl. Gazeta napisała, że Czechów przyciągają przede wszystkim niższe ceny podstawowych produktów spożywczych, ale coraz częściej kupują oni w Polsce również meble. Różnice w cenach wynoszą niekiedy kilkadziesiąt procent. Ludzie mają dosyć wysokich cen w Czechach, dlatego chętniej jeżdżą po tańszy towar do Polski, napisała czeska gazeta, opisując przepełnione parkingi przed przygranicznymi marketami. Gospodarskie Nowiny podają, że nauczeni doświadczeniem Czesi coraz częściej robią zakupy w dni powszednie. Aby uniknąć tłoku, gazeta nazywa to zjawisko czeską inwazją, cytując mieszkankę Frydlantu, która jeździ na zakupy do bogatyni. Więcej na ten temat na naszym portalu polskieradio24.pl. To zapraszamy na stronę Trójki również. Skalisty wybieg, na którym mieszkały niedźwiedzie brunatne przy Alei Solidarności, był przez lata jednym z najbardziej charakterystycznych punktów w stolicy. Od kiedy w 2020 roku, po 68 latach, misie opuściły wybieg, ten stał pusty. Aż do teraz Paweł Althammer wpadł na pomysł, aby stworzyć tam przestrzeń przeznaczoną dla ludzi, dla odmiany. Taką przestrzeń, która będzie takim miejscem, które nazywa artysta duchowym spa, takim antidotum na zgiełk miejski i przebodźcowanie. A recepta ma być prosta, czyli wspólne czytanie ulubionych książek, rysowanie, medytacja, poznawanie alternatywnych dla werbalnych form komunikacji, sposobów porozumiewania się. No i projekt nazywa się Złotą Wyspą, więc stolica ma taką swoją Złotą Wyspę. Tymczasem Belgia jest już na piątym miejscu w produkcji i eksporcie lodów w Unii Europejskiej. Wysłała ich za granicę 23 miliony kilogramów, natomiast spożycie lodów przez statystycznego Belga mieści się w granicach średniej unijnej. Najwięcej lodów z całej Unii wyeksportowała Francja, 53 miliony kilogramów. Belgowie sięgają po lody w dni ciepłe i słoneczne, a taka pogoda nie zdarza się bardzo często. Niemniej jednak spożycie lodów w Belgii jest i tak nieco powyżej średniej europejskiej. To około 140 gałek lodów na osobę rocznie, czyli mniej więcej około 7 litrów lodów. Średnia unijna to 6 litrów, najwięcej, bo około 13 litrów lodów rocznie jedzą kto? Jakiś pomysł? A, bo zaskoczył mnie pan redaktor. Skandynawowie. Naprawdę? Tak. Oni tam lubią. A może państwo powiedzą o swoich doświadczeniach, jeśli chodzi o smaki, które najbardziej się sprawdzają, i wafelek słodki czy neutralny, a może w kubeczku, bo to zawsze w lodziarniach tak, te pytania padają. Zdania są podzielone. Ewentualnie. 2 dwójki i 7 trójek. No to jeszcze a propos różnych dat, ważnych dat. Kiedyś pewnie napisalibyśmy odpowiedni status właśnie na gadu-gadu związany z lodami, bo ten komunikator powstał 23 lata temu, w 2000 roku, w połowie sierpnia, w szczycie popularności miał ponad 7 milionów użytkowników. Dziś wiele osób go nawet nie pamięta, ale myślę, że dla pewnego pokolenia gadu-gadu było fajne, bo było takie swojskie, nasze, zanim jeszcze epoka cyfrowych gigantów nastała. Każdy użytkownik miał swój 7-cyfrowy numer. No i gadu-gadu zaczynało jako takie urządzenie do wysyłania SMS-ów, ponieważ kiedyś SMS-y były bardzo drogie, więc były takie bramki internetowe, które pozwalały wysyłać za darmo SMS-y, a z czasem właśnie to narzędzie zmieniło się w taki regularny komunikator internetowy i wiele osób pamięta pewnie gdzieś do dziś swój numer. No i także być może niektórzy pamiętają statusy na GG, które były ustawiane i można znaleźć w internecie te najsmutniejsze, to może przytoczę kilka. To dziwne patrzeć na własne marzenia, które spełniają się komuś innemu. Albo moje życie, moje kredki, szkoda tylko, że kolory wyblakły. To może w tej sprawie też 2 dwójki i 7 trójek. Zasadnie, ładnie. przyszedł sen. Przyszedł i był zły. Nie mam siły na zabawę w przyjaźń. Nie, nie, nie. What you got is all. A propos osób pozytywnie zakręconych, 170 km wpław przez Bałtyk planuje pokonać Bartłomiej Kubkowski. Pływak wyruszył ze Szwecji we wtorek i wciąż kieruje się w stronę Kołobrzegu. I jeśli uda się osiągnąć cel, będzie pierwszą osobą, która przepłynie całe Morze Bałtyckie. Ale więcej na ten temat już teraz Przemysław Polanin. To drugie podejście Bartłomieja Kubkowskiego do przepłynięcia Bałtyku. W ubiegłym roku wyruszył on z Kołobrzegu do szwedzkiej Kasebergi. Po pokonaniu ponad 115 km i 32-godzinnej walce musiał jednak odpuścić z uwagi na niekorzystne warunki panujące na morzu. Nie poddał się jednak i przez rok ciężko trenował. Tym razem zdecydował się jednak odwrócić trasę. Do wody wszedł we wtorkowy wieczór w Szwecji. Jak powiedział przed startem, czuje się na siłach, by osiągnąć cel. Warunki nie są idealne, woda nie jest najcieplejsza, ale uważam, że są okej. Więc ruszamy w pełni gotowości. Ja jestem przygotowany fizycznie i mentalnie. Wykonałem pracę najlepiej jak potrafiłem. Teraz po prostu czekam na to, żeby Bałtyk się uśmiechnął i puścił nas i przeprowadził nas w spokoju po tej trasie. Wyprawa ma również swój cel charytatywny, a pływak zbiera pieniądze dla dzieci walczących z rakiem. Najważniejsza rzecz to jest zbiórka. Mamy do zebrania 200 tysięcy, więc wierzę, że to zrobimy. Zbieramy dla dzieciaków z fundacji Cancer Fighters. Chociaż przed Kubkowskim jeszcze długie godziny walki z morzem i własnym organizmem, to kwota zbiórki już przekroczyła planowane przez pływaka 200 tysięcy złotych. Za Foką, bo taki pseudonim nosi pływak, już druga noc spędzona w Bałtyku. Przez cały czas nie może on dotykać łodzi asekuracyjnej, nie śpi, a wszystkie posiłki przyjmuje bez wychodzenia z wody. W godzinach nocnych media społecznościowe Kubkowskiego nie funkcjonowały z powodu braku zasięgu na środku Bałtyku. Położenie łodzi asekuracyjnej wskazuje jednak na to, że zbliża się on nadal w stronę celu, jakim jest Kołobrzeg. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, do Polski dotrze w piątek rano i stanie się pierwszym człowiekiem, który przepłynie cały Bałtyk. Dotychczas największym osiągnięciem pływackim na Morzu Bałtyckim był wyczyn Polaka Sebastiana Karasia z sierpnia 2017 roku. Wówczas jako pierwszy na świecie przepłynął właśnie z Kołobrzegu na Bornholm. Dystans 100 km pokonał w nieco ponad 28 godzin. Kołobrzeg, Przemysław Polanin. 170 km w linii prostej, ogromny wysiłek. Podróż planowana jest na 60 godzin, no i pan Bartłomiej nie może ani razu dotknąć takiej specjalnej łodzi, która go eskortuje, ale na wysięgnikach dostaje m.in. posiłki regeneracyjne. A jeśli chodzi o długie życie? Otóż policzyłem, że gdybym tyle lat żył, 20 tysięcy lat, to pobrałbym 239 tysięcy, 220 razy emeryturę. Nie liczyłem 13 i 14, więc nie wiem, czy ZUS byłby zadowolony z takiego obrotu straty. No właśnie, to są same problemy. 20 tysięcy lat. Przypominamy, naukowcy zajmują się tym tematem. Jeżeli uda się odpowiednio nas zaprogramować albo inaczej przeprogramować, to jest możliwość dożycia takiego sędziwego wieku. Kiedy mi mówisz, że mam piękną duszę, oboje wiemy, co masz na myśli. Kiedy tłumaczysz mi, co ja muszę, zaraz skończysz tak jak oni wszyscy, jak wszyscy. Podziwiają mnie, że jestem odważna, a ja zawsze noszę strach w kieszeni. Się uśmiecham, błyszczę na kolacjach, może wtedy ktoś się ze mną ożeni. Może nie. Pytasz, czego chcę naprawdę. Chcę nudnego roku, chwilę postać z boku, w końcu móc rozluźnić gardę, rozejść się z okopu, zgodzić się na pokój. Myślę, że śmierć to tylko namiastka w porównaniu z tym, co jest teraz. Chcę oddychać, a tu wszędzie astma. Chcę być miła, ale jestem szczera, zwyczajnie szczera. To, z czym walczę, jest takie małe, a ogromne to, co walczy ze mną. Ja to wygram jednym wystrzałem i przeproszę, że miałam czelność.